Kapitola 9. Dohra a následné změny. V neděli odpoledne jsme všichni tři, se Sandou už zpátky v jejím vlastním těle, uspořádali na člunu něco jako party na oslavu svého úspěchu. Zvlášť hrdý jsem byl na Sandu, jejíž hlavní reakcí byla touha něco podobného si ještě někdy zopakovat. Dylan k celé akci přistupovala vážněji, byla si právě tak jako já vědoma toho, jak byl náš podnik riskantní a jeho výsledek nepravděpodobný. Byli jsme si s Dylan hodně podobní, přestože jsme pocházeli z naprosto rozdílného prostředí, až na to, že Dylan byla nesrovnatelně praktičtější než já. Stejně jako lidé, kteří měli náš podvod vyšetřovat, byla bez problémů schopná vymyslet základní osnovu a rozpracovat podrobnosti, realizace by se však sama nikdy neodvážila. Nebýt toho, že se našeho podniku osobně účastnila, nebyla by uvěřila, že by se někdo o něco takového mohl pokusit. To byl samozřejmě oproti těm čmuchalským typům můj trumf v rukávu. Podívej, vysvětloval jsem jí. Lidé, kteří řídí tuhle planetu, prezidenti korporací, šéfové syndikátů, centrální správní úředníci, jsou ti, kteří se dokážou postarat o vlastní přežití. Jsou to lidé, kteří měli dost odvahy a inteligence k tomu, aby zorganizovali nějakou vlastní operaci a zbavili se konkurence a kteří měli navíc tolik štěstí, že jim to prošlo. V každém úspěšném podniku hraje určitou roli štěstí a do novinových titulků se dostanou jen ti, kteří měli smůlu. No dobrá, tak jsme tedy tentokrát měli štěstí, odpověděla a prošlo nám to. Jenže takové štěstí tě dřív nebo později zákonitě opustí. Kdyby tě bylo opustilo včera v noci, nebyla by to tvoje mysl, kterou by poslali na měsíce Momrathu, odnesli bychom to Sanda a já. Sanda ať si dělá, co chce, já jsem ale tímhle skončila. Nebudu už kvůli tvým dalším potrhlým plánům riskovat krk. To ani nebude nutné, ujišťoval jsem ji tak upřímně, jak jen jsem byl schopen. Jistě, někdy mi třeba pomůžeš. Jedeme v tom všichni tři jako partneři. Něco takového jako včera v noci ale člověk může udělat jen jednou. Od nynějška to bude něco docela jiného a konečného cíle můžu dosáhnout jen já sám. Pořád ještě se chystáš zlikvidovat Vaganta Laroa. Přikývl jsem. Musím to udělat z mnoha důvodů. A co když přitom přijdeš o život? V tom případě to zkrátka zkusím znovu, usmál jsem se. Pošlou mě sem prostě v další podobě a zase v další, dokud se to nepodaří. Toho odpoledne jsem také o sobě Sandě prozradil zbytek pravdy. Domníval jsem se, že potom všem, čím kvůli mě prošla, má právo to vědět. Přiznávám, že svým slibem, že už nebude muset znovu riskovat, jsem se snažil Dylan ukonejšit. Popravdě řečeno jsem nevěděl, co se bude dál dít, koho nebo co budu potřebovat, v každém případě jsem však musel počítat přinejmenším s jejím člunem. Svůj druhý slib, že totiž my tři jsme partneři na tak dlouho, dokud budeme spolu, jsem však myslel smrtelně vážně. Skutečně jsem si oblíbil a obdivoval jsem tyhle dvě naprosto odlišné ženy, které byly tak dokonalým protikladem například těch dvou, s nimiž jsem strávil páteční večer a noc, s jejich plytkými sny a fantaziemi, točícími se kolem klubů výměny těl a kancelářských klepů. Nadcházejících několik týdnů bylo nervy drásajícím obdobím. Spoléhal jsem na to, že systém je efektivně a kompetentně řízen lidmi, kteří se vyznají v tom, jak uvažuje zločinecký mozek, protože každý z nich sám takový mozek má. Po úspěšném průběhu naší mise jsem se však začínal strachovat, že jsem svou rafinovanost přehnal. Jednoho pozdního odpoledne se však Turgan Sugal zašel podívat za mnou dolů a tvářil se jako někdo, kdo z nenadání objevil tajemství věčného života a bohatství. Khamgirt byl dnes suspendován, oznámil mi. Vážně. Snažil jsem se mluvit nezávazně nevědomým tónem, cítil jsem však, jak se ve mně zdvihá vlna vnitřního uspokojení. Podle toho, co jsem slyšel, měl tajnou vášeň pro hazardní hry. Všechno, co měl, zastavil a ještě byl zadlužený až po uši, takže defraudoval peníze korporace a roztrkával je na spoustu různých drobných bankovních kont. Při kontrole bankovní bezpečnostní služby před několika dny se v záznamech přišlo na pravidelné dotování těch kont a stopy vedly přímo k němu. No vida, kdo pak by to byl, do něj řekl. Podivil jsem se ironicky. Toho na okamžik zarazilo. V tom máte prsty vy, viďte. Vypravil ze sebe, jako by ho náhle osvítila pravda. Vy. Vy jste na něj ušil boudu. Jak jste to udělal? Já. Já jsem nic takového neudělal, ujišťoval jsem ho s předstíranou vážností. Zatraceně, copak si neuvědomujete, co by všechno bylo potřeba, aby se něco takového dalo provést. To by vůbec nešlo. A pak jsem se hlasitě rozchechtal. Chvíli se smál společně se mnou, pak se zarazil a se zvláštním výrazem na mne pohlédl. Co jste vlastně kruci provedl vy, že vás sem poslali? Běžný prohřešek. Počítačové podvody. Jak vás k čertu mohli chytit? Stejně, jako chytili Khamgirta, odpověděl jsem. To mě vlastně na ten nápad přivedlo, uznale hvízdl. Tak to tedy doopravdy zírám. No prosím, už se vás nebudu na nic vyptávat. Situace je teď zatraceně rozbouřená a bylo nařízeno prošetření celé té záležitosti, protože Khamgirt nejen všechno popírá, ale navíc úspěšně absolvoval detektor lži. No jistě. Vědí, že to byl podraz, jenže to jim nepomůže. Mimochodem, nedělejte si starosti, nezabijou ho, nepošlou ho do dolů ani nic podobného. Odklidí ho prostě na vedlejší kolej a dají mu pořádně co pro to. Ne zas pro nevěru, protože jim bude jasné, že ho někdo potopil, ale za to, že ze sebe nechal udělat šaška. Znamená to, že nejen nedokáže chránit sám sebe a svoje tajemství, ale taky, že je zranitelný. Syndikáty jsou vůči lidem, kteří se dopouštějí omylů, nemilosrdné. Mějte to na paměti, až se dostanete mezi prominenty. To zní logicky, přikývl. Co když ale přijdou na to, jak to bylo celé provedeno a vyčenichají nás? Jak to myslíte, nás? Odsekl jsem. Vy jste přece nebyl do ničeho zapletený až na to, že jste mi poskytl pár informací, které není možno k nikomu ve vrcholovém vedení konkrétně vysledovat. Ostatně bych si s tím nelámal hlavu tak ani tak. Budou k tomu, kdo to provedl, pociťovat určitou zdráhavou úctu, ať to byl kdokoliv. Byla to riskantní operace, která vyžadovala hodně štěstí, ale vyšlo to. Možná přijdou na to, jak to bylo provedeno, nikdy se jim ale nepodaří zjistit, kdo to udělal. Takže se uklidněte a využijte toho. Předpokládám, že teď povýšíte. Kvůli tomu jsem za vámi přišel. Požádali mě, abych nastoupil na místo hlavního kontrolora korporace, zatímco dosavadní hlavní kontrolor bude jmenován zastupujícím prezidentem. Znamená to, že odtud konečně vypadnu a je už zatraceně na čase. Není šance, že by se nám tenhle kvartál mohlo podařit ty Khamgirtovi nafouknuté kvóty splnit. Jako hlavní kontrolor budu mít naštěstí možnost dočasně je upravit na reálnější úroveň a možná na nich dokonce správní radě ukázat, že proti nám Khamgirt vedl osobní vendettu. Budou teď věřit všemu, co o něm řeknu. A kdy dostanu zaplaceno já? Zeptal jsem se rozvážně. Na okamžik se odmlčel. Dejte mi tak měsíc, abych se zorientoval, jak to tam chodí. Pak se do toho budu moci pustit, určitě je nepřekvapí, když budu chtít odměnit pár svých starých spolupracovníků. Dělá to tak každý, že do nižších funkcí dosazuje svoje lidi. Dřív se nic podnikat neodvážím, přikývl jsem. To mi vyhovuje. Stejně je tady ještě spousta práce, kterou musím před odchodem dodělat, práce pro firmu, nedívejte se tak vyděšeně. Jsou tady ale ještě dvě další věci. Zase se začal tvářit nejistě. Jak to myslíte? Měli jsme spolu přece dohodu. A já ji taky dodržím, ujistil jsem ho. Ty druhé dvě věci jsou spíš laskavosti, o které vás chci požádat. Za prvé jde prostě o to, abych měl možnost čas od času si sjednat schůzku, třeba formou služebního oběda, s úřadujícím hlavním kontrolorem. Jen abych pořád věděl, co se děje a vyslechl si nejnovější firemní drby. Trochu se uvolnil. To bude celkem snadné. Ta druhá laskavost je něco docela jiného a nejde o žádný ultimativní požadavek ani o podmínku. Pokud to bude nutné, dokážu se o to postarat ilegálně, bylo by ale snazší, kdybyste to mohl zařídit normální cestou. Povězte mi, o co jde. O jistou mladou ženu, která nám oběma prokázala opravdu cennou službu a která je odsouzená k roli matky, i když se jí to vůbec nelíbí. Už to samo o sobě je dost neradostná situace, ona je ale navíc výjimečně inteligentní a nadaná a taky má velkou kuráž. Rád bych ji odtamtud dostal, svým způsobem jí to dlužím. Chvíli o tom přemýšlel. Chápu vaše důvody, ale je vám asi jasné, že je to dost těžká věc. Nevím o nikom, kdo by měl dostatečný vliv, aby to mohl zařídit, pokud byste si nedokázal vynutit soudní rozhodnutí, to byste ale musel přistihnout někoho, kdo by se vůči ní dopustil zločinu. A to by pro ní bylo dost tvrdé, přikývl jsem. Jen mě napadlo, že se zeptám pro případ, že by vás něco napadlo. Poslyšte, řeknu vám, co uděláme. Dejte mi na to trochu času, přinejmenším pár měsíců, a já se podívám, jestli by něco šlo podniknout. Stačí vám to. Počkám, souhlasil jsem. Bude za chvíli nastupovat 60-denní dovolenou, takže to zase není až tak urgentní. Jen mi slibte, že kdyby to nešlo, dáte mi vědět, ano. A nepotřebujete její jméno a adresu. To tedy nepotřebuji, ušklíbil se. Udržuji si o svých zaměstnancích velice dobré informace. Pocítil jsem k němu chvilkový obdiv, přesto jsem ale měl dojem, že je třeba, abych si ho trochu pojistil. Takže jak vidíte, jsem váš dobrý přítel a navíc loajální, pane Sugale. Nepodrazím vás ani teď, ani v budoucnosti, dokud vy na oplátku nepodrazíte mě. Hlavně nezapomínejte, že máme oba zájem na tom, abychom jeden druhého chránili. Kdybyste se dostal do nějakých problémů, není vyloučené, že by psychosonda vynesla na světlo mě. A pokud se dostanu do problémů já, platí to i naopak. To znamená, že si musíme navzájem hlídat záda. To je zvláštní, odpověděl. Přesně totéž jsem se zrovna chystal říct já vám. Po tomto rozhovoru se události vyvíjely pomalým až ospalým tempem, postupovaly však přesně podle plánu. Sugal byl povýšen a během jednoho měsíce byly kvóty stanovené firmě Tooker výrazně sníženy, průmyslová vyšetřovací skupina, ustavená vládou, provedla vyhodnocení maximálního výrobního potenciálu s počtem zaměstnanců, které jsme měli k dispozici, a prohlásila zmíněné kvóty za nereálné a falešné. Díky tomu jsme se alespoň mohli pořádně nadechnout. Během téhož období došlo rovněž k instalaci zcela nového poplašného systému v jistém požárním obvodu, vyměnili se také zaměstnanci, dohlížející na činnost našich nočních úklidových čet, a byly zavedeny určité modifikace samotných úklidových metod. Několik zaměstnanců včetně mne bylo podrobeno diskrétnímu výslechu, byly prověřováni jejich společníci a zjišťovány podobné údaje. Vyšetřovatelé samozřejmě na nic nepřišli a tlak, který na nás vyvíjeli, ustal stejně rychle, jako začal. Koncem měsíce Sanda porodila dítě, byla to holčička, a do týdne po porodu už zase vzhledem i vystupováním trochu víc připomínala tu starou Sandu. Řekl jsem jí, že na řešení jejího problému pracuji, že to ale možná bude chvíli trvat, a zdálo se, že moje sdělení akceptuje. Po našem malém dobrodružství měla absolutní a neochvějnou důvěru v mou schopnost dosáhnout, čeho si umíním, a to samozřejmě znamenalo, že jsem se cítil vázán svou ctí toho skutečně dosáhnout. Krátce poté došlo k reorganizaci celé firmy Tooker, při níž byl jmenován nový ředitel a mnozí z mých kolegů a spolupracovníků byli povýšeni, přeloženi jinam nebo v několika případech propuštěni, zejména pokud o nich bylo známo, že to byli Khambirtovi lidé. Já sám jsem byl jmenován prezidentem Hrojasail Limited, dceřiné společnosti, jejímž 100% vlastníkem byl Tooker. Byla to neobyčejně dobře placená funkce, jak jsem však dobře věděl, nebyla to funkce nijak zvlášť nezbytná, jednalo se o jedno z těch okázalých míst, na která se většinou odkládali lidé jako Khambirt. Moje povýšení nevzbudilo žádnou zvláštní pozornost, protože se vysvětlovalo jako personální rozhodnutí, vycházející z mého vztahu k Dylan. A tak se tedy stalo, že jsem nechal vyklidit a renovovat kanceláře v nejvyšším patře správní budovy Akebského přístavu. Za necelý rok jsem se tudíž stal firemním prezidentem, nezáleželo na tom, že to byla funkce, která nevedla k žádnému dalšímu postupu. Technicky vzato mi podléhala flotila 4 stíhacích rybářských člunů a 62 travlerů spolu s různými skladišti a závody na zpracování úlovků. Kanceláře byly v třípodlažní budově s výhledem na přístav, krčící se ve větvích dvou obrovských stromů. Jedna z větví byla uříznutá a na jejím pahýlu byla vybudovaná plošina, která se jako lodní můstek vypínala zpět ke kancelářím, takže jsem měl snadný přístup dolů k samotným člunům. V nižších podlažích byly kanceláře zajišťující základní administrativní práce a zpracovávání záznamů a nádrže na prvotní skladování skrytu, drobných načervenalých tvorů, kteří jsou jakýmsi mezičlánkem mezi rostlinami a živočichy a jejich tělesný metabolismus vytváří kromě jiného i chemikálie, které se vyznačují vynikající elektrickou vodivostí. Přibližně jednou za týden, nebo v případě dobrých úlovků ještě častěji, přilétal velký dopravní letoun, odvážel plnou nádrž k dalšímu zpracování u tókera a místo ní nechával na místě novou prázdnou nádrž. Nejvyšší patro však bylo uzavřeno od doby, kdy odešel poslední prezident, což bylo přinejmenším před 8 lety. Nešetřil jsem na výdajích 100 okerova firemního účtu a nechal jsem si zařídit nejen pohodlnou kancelář, ale také obrovské luxusní apartma s veškerým komfortním vybavením, do kterého jsem se v krátké době nastěhoval. Brzy poté se ke mně přestěhovala i Dylan, s níž jsme si dali sepsat a zaregistrovat manželskou smlouvu. Sňatky nebyly na Kerberu běžné ani nezbytné a uzavíraly se většinou mezi členy různých náboženských kongregací, my jsme však ke sňatku měli velice dobré důvody. Z praktického hlediska manželská smlouva jasně vymezovala společný a oddělený majetek a umožňovala nám požádat o společný úvěr. V tomto smyslu byla splněním mého původního slibu plného partnerství a Dylanina pozice u Hroja Sailu jakožto šéfovi manželky se náhle stala pozicí nejdůležitějšího mezi rovnými. Navíc náš vztah pochopitelně dodával v očích každého případného podezřívavého čmuchala ještě větší věrohodnost mé žádosti o jmenování do funkce prezidenta Hroja Sailu. Existovaly ovšem i další důvody. Cítil jsem se v Dylanině společnosti báječně a když se mnou nebyla, nebyl jsem naopak ve své kůži. Stala se mou dobrou kamarádkou a absolutní důvěrnicí a byl to vztah, jaký jsem dosud nikdy s nikým nepoznal. Bylo v něm však ještě něco víc. Tak nějak mi připadalo, že ke mně patří, byl jsem spokojený, když jsem je tam měl, když jsem věděl, že je se mnou, i když jsme byli každý v jiné místnosti a dělali jsme každý něco jiného. Na druhé straně mi tahle závislost dělala starosti, protože až do té doby jsem si o sobě myslel, že jsem vůči takovým lidským emocionálním slabostem imunní. Jako manželský pár jsme také společně spávali, což vyvolávalo časté výměny těl, které nám ani jednomu nevadily. Jako zaměstnanci první kategorie jsme vykonávali svou obvyklou práci bez ohledu na to, jak jsme právě vypadali a tahle zkušenost nás zblížila víc než jakýkoliv jiný pár, na který jsem si vzpomínal. Pokud šlo o Dylan, no, nemohu říci nic jiného než to, že se zdálo, jako bych v jejím životě vyplnil jakési prázdné místo, které snad bylo pozůstatkem její někdejší mateřské kariéry. Potřebovala někoho, kdo by jí byl hodně blízký a společná noc bez ochranných krytů pro ní byla důležitější než pro mne. Jediné dvě věci, které mi vadily, byly její doutníky, které nepříjemně páchly i v případě, že byl ventilační systém naplno zapnutý a skutečnost, že po většinu dnů se ráno sebrala, odplula na tom zatraceném člunu a dávala v sázku svůj život. Nebyl jsem ve své funkci déle než pár týdnů, když přivezli zpátky první těla, potlučená a zakrvácená, pokud měli námořníci štěstí, nebo roztrhaná na kusy v plastikových pytlích, pokud štěstí neměli. Nechtěl jsem být svědkem toho, jak se takhle vrací domů Dylan, nedokázal jsem jí to však rozmluvit. Byl to její život, měla to v krvi a bez ohledu na to, co ke mně cítila, jsem věděl, že v jejím životě budu vždycky až druhý po moři. Sanda byla samozřejmě v celé téhle situaci prvkem navíc, nebylo to ale nějak strašné. Dylan i já jsme jí teď byli neustále na blízku ve vzdálenosti pouhé krátké jízdy výtahem od akebského domova. Sanda tedy ani nemohla být šťastnější, přestože jí v hloubi duše hlodala jistá lítostivá závist pramenící z toho, že mohla naší situaci přihlížet, že jí však mateřství nedovolovalo sdílet její paradoxní volnost a stabilitu. Několikrát se mi ozval Sugal, který se do práce hlavního kontrolora ponořil s takovou vervou, až se zdálo, že onen přídomek zastupující bude u všech členů správní rady brzy zrušen a že budou do svých funkcí jmenováni definitivně. Jak jsem předpověděl, Khamgird byl shledán vinným ze vzneseného obvinění, propuštěn na podmínku a uklizen do funkce prezidenta jisté regionální plavební linky, která byla také 100% dceřinou společností Tookera. Situace se pro mne vyvíjela příznivě, odolával jsem však pokušení nechat prostě dalším věcem přirozený průběh. Stále ještě mě čekal vagant Laro, kterého jsem musel najít a nemohl jsem dělat nic jiného než mít oči i uši otevřené a čekat na další příležitost.